Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարեկամներ, ինչպես խոստացել էինք մեր նախորդ հաղորդաշարին, այսօր շարունակում ենք մեր սրույցը անվանի յուտակահար և մանկավարժ Արմեն Ջենտերեջյանի հետ։ Ջենտերեջյան, դու ետի համերգային գործունեությունից, ինչ ուշագրավ դրվագներ եք հիշում։ Հիշում եմ, այստեղ համերգի ժամանակ ռմբակոծեցին, շատ լավ եմ հիշում, շատ լրագրողներ կային, դա Շուշիի ազատագրման հաջորդ տարին էր, այդ օրերներ, կամ մայիսի 12-ներ, կամ 13-ներ, կամ Ձեր պատերազմը գնում էր ամենասարսափելի ժամանակներ, դեռ շատ լրագրողներ կային դրսից, որոնք ես մինչև հիմա մտածում եմ, ինչով էին զբաղված, ինչ էին անում, ինչ էին ուզում գրեին մեր մասին, եւ ուրեմն մոտեցան կիսապրատ ռուսերեն խոսացողներ կային, ասացին, որ դուք ինչ պրոֆեսիոնալներ եք, բեմը չլքեցիք, եւ այն գնդակոծման ժամանակ ես մեկին կարողացա բացատրեմ, կարծում եմ նա հասկացավ, ես շատ լավ ռուսերեն խոսում եմ, ասացի, դուք հարցին հակառակ կողմից եք մոտենում, ինչ պրոֆեսիոնալ սրահ էր, որ հղիկանայք էին նստած, ոչ մեկը տեղի չշարժվեց, իսկ այդ պարագայում արտիստը ինչ իրավունք ունի բեմը լքի, երբ որ ունկնդիրը գնդակոծության ժամանակ նստած է սրահում, չի ուզում հեռանա, ասեց, ճիշտ եք ասում, քան իհարկե հիշարժան պահեր կա, ինձ համար միշտ դժվար ա եղել, չգիտեմ ով ինձ կարող ա բացատրի, թե ինչ վայել կա, ինչպես ա ինքը սիրում իր մորը, կարծում եմ շատ ներանձնային, այսպես շատ ինտիմ զգացողություն է, եւ ես չեմ կարող ոչ մեկին բացատրեմ, թե ես իմ կյանքում ինչ բերկրանք եմ ապրել, ամեն անգամ բեմ բարձրանալուց, երբ որ կողքիս Աշոտի նման ջութակար ա եղել, մնացածը երբեմն հարցնում են, կոչում ան, ես վերջերս Աշոտի առիթով բարձրեցին, զարմացա, ասի, ամենակարևորը ձեր համար դա է, ինչ կոչում ուներ կյանքից հեռացած երաժիշտը, դա ինչ չափորոշիչ ա դառնում ձեր համար, մարտի 5-ին, հա, 4 ամիս առաջ, ես կարծում եմ, որ ես երջանի երաժիշտներից եմ, որ ինչքան ինձ Աստված տվել է ընդունակություններ եւ հնարավորություններ, ինչքան ինձ Աստված տվել է բեմեր, ես վայելել եմ մինչև բլիջներիս խորքը, մինչև հոգուս խորքը վայելել եմ, որտեղ ես բեմում նվագել եմ շատ տաղանդավոր երաժիշտի հետ, շատ սկզբունքային արվեստագետի հետ, շատ արդար մարդու հետ, շատ սկզբունքային արվեստագետի հետ, որը չէր զիջում ոչ մի շտրիխի, ոչ մի նյուանսի, ասենք թե հակադրումը, հակասությունը կամ բացառելը, չգիտեմ, ես ինձ իսկապես որպես ջութակար շատ երջանիկ եմ համարում այդ առումով։ Նպատակ, որ ինչ եք ասել, կամ մի բարձունք, որ անհասանելի է մնացել։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ ցանկացած տարիքում, երբ որ մենք ես երկրային կյանքին հրաժեշտ ենք տալիս, շատ բաներ կիսատ ա մնում, իմ ուտել այդպես լինելու, հիմա էլ այդպես, շատ բաներ կա, շատ ծրագրեր կան, որ արդեն էլ չեմ անի, որքան էլ երկար ապրեմ, ցավոք, որտեղ ինչու՞, Աշոտի հետ չենք, արդեն Աշոտը իմ կողքին չի, շատ ափսոսում եմ, շատ ցավում եմ, երբեմն մտածում եմ, որ միթե այլևս մեր հայ տաղանդավոր հրաշալի կոմպոզիտորները խորիմաս իրանց ստեղծագործությունները երկու ճակատի մարդ արդեն չեն գրի։ Ունեք սկավառակ ձայնագրություն կոնկրետ հենց դուետի հետ։ Այո, որտեղ նաև մեր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն են։ Գիտեք, ես ռեֆորմատոր չեմ, բայց չեմ սիրում ժամանակից հետ մնալ։ Շատ տարիներ առաջ մեր տանը համերգից հետո ընթրիքի ժամանակ Ալեք Քրիսակար ջութակահար Մոսկվայում, որին Դավիթ Օյստրախի մայից հետո առաջարկեցին ղեկավարել Դավիթ Օյստրախի ամբիոնը, այս մեծության ջութակահարը։ Մի օր խոսում էինք, երևի մի 40 տարի առաջ, խոսում էինք ժամանակակից երաժշտության, ժամանակակից ստեղծագործությունների վերաբերմունքի մասին, ասաց ինքը շատ մեծ ուրեմն սիրահար էր եւ շատ պրոպագանդում էր ժամանակակից երաժշտություն։ Ասաց Արմեն, գիտես, եթե մենք այսօր գրված ստեղծագործությունը վաղն ենք նվագում, դա արդեն երեկվա ստեղծագործություն է։ Մենք այսօր պիտի նվագենք, մենք այսօր պիտի բեմից այդ այսօրվա ասելիքը, կոմպոզիտորի սրտի տրոփյունը այսօր պիտի ներկայացնենք։ Վաղը արդեն մի օր հնացած է, փոխաբերական իմաստով իհարկե, եւ դա մեծ ազդակ եղավ ինձ ու Աշոտի համար, եւ մենք շատ-շատ նվագեցինք ժամանակակից։ Ինչպես Շարենսներ ասում, թե ուզում ես երգը տլսեն ժամանակից շունչը դարձի։ Այո։ Որ կոմպոզիտորներն են հատուկ ձեր դուետի համար գրել ստեղծագործություններ։ Սիրով եւ հպարտությամբ պիտի ասեմ, միայն հայ հեղինակների մասին, հա։ Այսինքն այ ոտար հեղինակներն են գրել։ Իհարկե։ Հրաշալի ստեղծագործություններ ունեն Էմին Արիստակասյան, ցավոք չկա այսօր, Էրիկ Հարությունյանը, Էդվարդ Հայրապետյանը, մեր սերնդակից տղաներից է, Էդվարդ Սադոյանը, Վահրամ Բաբայանը, շատ են ուրախությամբ եւ հպարտությամբ եմ ասում, բոլորի առաջին կատարողը մենք ենք եւ շնորհակալ եմ բոլոր հեղինակներին, որ ստեղծագործությունները նվիրել են Ջենտերեջան դուետին։ Կարծում եմ դա մեզ համար մեծ պատիվ է։ Եվ շատ հաճախ մենք շատ տարբեր բեմերում նվագել ենք այդ ստեղծագործությունները։ Լինել առաջին կատարողը նոր ստեղծագործության, դա հեղինակի չափ պատասխանատվություն կրել է նշանակում նաև, որտեղ կարող է կատարվի այդ գործը կամ մեծ կյանք մտնի։ Ձեր հետ լրիվ համաձայն եմ, լրիվ, բայց մի քիչ դժվարանում իմ մասին այդպես ասել, բայց կարծում եմ, որ առաջին կատարողը որոշում է այդ երկի ապագան։ Երկի ապագան որոշումը անպայման առաջի կատարողը եւ կոմպոզիտորների հեղինակները գող էին մնում։ Եթե շարունակում էին գրել այդ համագործակցել տասնյակ տարիների ընթացքում, դա նշանակում էր, որ գոհ են։ Եվ հետո գիտեք այդ գոհ լինելը որն է։ Մենք երբեք ավելորդ ինքնավստահությամբ չենք տարապել ես ու Աշոտը, եւ կային շատ կոմպոզիտորներ, որ իրենք էլ ամբիցիաներ չունեին, եւ եթե որևէ ֆրագմենտ, որևէ հատված ինչ որ դժվարանում էին, մենք ասում էինք, ինչ ես ուզում, ինչ ես լսում այդտեղ դու։ Շատ նորմալ է, կոմպոզիտորը չի կարող ջութակարի նման իմանալ ջութակի հնարավորությունները, գրիֆը նա ուսումնասիրում է, նա գիտի հոբոյի հնարավորությունները, վալտորնի, դա շատ դժվար է, վալտորնիստի նման իմանալ վալտորնա կամ քսիլոֆոնահարի նման իմանալ ենթադրենք դե։ Ի մեծ պատիվներ հեղինակների պիտի ասեմ, որ շատ հաճախ բացատրում են, որ այսպիսի ինչ-որ սուլոց ենք ուզում լսենք կամ այսպիսի ձայնային էֆեկտ, 1-2-3 տարբերակից մեր առած այսպիսի սա լավն է, եւ կամ շատ հաճախ լինում էր, որ ինչ-որ ֆրազան ենթադրենք, թե հա կախման կետեր ունի, հետո մյուս նախադասություն է երաժշտական խոսքը պիտի սկսի, այդ կախման կետը ո՞նց տանենք, ուր տանենք, եւ հեղինակի ներկայությունը բնականաբար, կամ ասենք այդ կրեշենդոն ուր հասցնենք, մինչեւ ո՞նց է լսում հեղինակը ինքը, որտեղ ի վերջո ստեղծագործությունների բավականին մեծ մասը ձայնագրված է, եւ դա արդեն, այսպես ասենք, հեղինակային պատճենն է։ Թեպետ ես երբեք չեմ ուզենա, որ որևէ ջութակային դուետ, եթե անդրադառնալ ստեղծագործություններին, նվագի այնպես, ոնց որ մենք կարծում ենք, որ պիտի նվագեն ավելի լավ, քան մենք, որովհետեւ յուրովի սեփական մեկնաբան։ Դու իհարկե աճում են, սերունդը ավելի մեծ ինֆորմացիա ստանում է, սերունդը ավելի մեծ քայլերով առաջ գնում։ Մի երկու ամիս առաջ այս դահլիճում Շահանարձ Ռումին էր հայտնի դաշնակահարը եւ հետաքրքիր մի դեպք պատմեց իր ու Արամ Խաչատրյանի համագործակցությունից։ Ասում էր, ես ամերիկյան կառավարության պատվերով պիտի Խաչատրյանի մանկական ստեղծագործությունների ալբոմը ձայնագրեի, ու ասում եմ, այնպես եղավ, որ հենց այդ օրերին լսում եմ, որ Խաչատրյանը Նյու Յորքում է։ Հանդիպում եմ, ասում եմ, ուզում եմ լսենք։ Հաճիկով հանդիպում են, ասում են, գալիս ենք մի ստեղծագործության վրա, նվագում եմ, ասում է, չէ, լավ չէ, վեր կաց։ Ինքն է նստում դաշնամուրի առջև նվագում, մտածում եմ, որ անկալ են չի տարբերվում իմ նվագածից։ Նորից են նստում նվագում, չէ, լավ չի։ Ու մեկ էլ ասում է, սկսում եմ նվագել, կանգնում է այս հաղթանդամ մարդը, բարձրացնում աղջկա նման թևերը, այսպես իրանը ճոճելով բան, ու նոր ես հասկանում եմ, որ այդ պարը տղամարդու համար չէ, կանացի պարը, հայտնեցությունը, ինչքան կարևոր է հեղինակի և երաժիշտ կատարողի համագործակցությունն ու նրացությունները։ Էմին Արեստակեսյանի մահից մի քանի տարի առաջ էր, այսինքն ես դա ուզում եմ ասել, որ արդեն ինքը փառքի հասած վարպետ էր, մեծ վարպետության ամբողջ պաշարով սոնատայի հերթական հատվածն էինք փորձում առաջի անգամ, եւ ինչ որ մի տեղ կար ինձ համար մի քիչ ըմբռնելի չէր, ճիշտն ասած, փորձել էի տանը հասկանալ, էականորեն երիտասարդ էինք եւ շատ հարգարժան մարդ էր, Էմին ասպետ վիճացի գիտեք, մի քիչ չեմ հասկանում ես տակտը, ասեց, իսկ ինչ ես պատկերացնում, ոնց ես պատկերացնում, ես մոտավորապես նվագեցի, որը տեղավորվում էր այդ տրամաբանության մեջ, ասեց, Արմիջան, անմիջապես գրի, մատիտով գրի, ես կտանեմ տուն, ուրեմն ես ուղղակի զարմացա, այսինքն գիտեք, այդ ամբողջ ստեղծագործությունը այնքան շքեղ էր գրված, որ մի տակտը քիչ թե շատ ճաշակով ջութակարի, եթե ուզում եմ մի քիչ հալկել, դա ոչինչ չէր կորցնում այդ ստեղծագործությունը, մնում էր նույնքան շքեղ, ուղղակի այդ տակտը այդ պարտյան նվագող ջութակարին մի քիչ ավելի հոգե հարազատ էր, եւ կային կոմպոզիտորներ, որ ոչ մի նոտայի, ոչ մի ուժեղթականի դիպչե չէր ողքով չես կարողացել, չէր կարելի, սա էլ իհարկե բերում էր կատարողական վարպետություն, ի վերջո ցկտել հասնել հենց այն պահանջներին, որը կոմպոզիտորը պատկերացնում է, ուզում եմ շատ սիրում եմ ուրիշների մասին խոսել, եթե պատմում եմ ինձ հետ եղած դեպքը, բայց ոչ իմ մասին, եթե ուշադրություն դարձրեցի, որտեղ է կոմպոզիտորների հետ շփումները շատ բան տալիս երաժիշտին, կատարողին շատ բան տալիս, ի վերջո միշտ կոմպոզիտորը Միքայել Առաջա կատարողից, նա պիտի գրի, որ դու կատարես, այսինքն նրա մտածողությունը արդեն Միքայել Առաջա կատարողից, եւ այդ անընդհատ այդ Միքայելը պետք է հետ չմնալ, պետք է հասնել, իհարկե անհաջող ստեղծագործություններ են լինում, իհարկե դրսում ես շատ լսում եմ ստեղծագործություններ, որ կարծես պրոբլեմ չունի կոմպոզիտորը, ասելիք չունի, պակաս է ինչ որ բան, այդ իմաստով իհարկե մեր կոմպոզիտորներին ես շատ բարձր եմ դասում մեր կոմպոզիտորներին, պրոֆեսիոնալիզմ կա, ասելիք կա, իսկապես մեր մշակույթը կարող է մեր ժողովրդի կամ պետության, այսպես ասենք, հայեցեքարտը լինել դրսում։ Համդեպս մեզ կատարողներից դա պատիվ է բերում, մեզ համար, կատարողներից համար մեծ պատիվ է նվագել բարձրորակ ժամանակակից երաժշտություն, ու դեռ շատ հաճախ այդ ժամանակակիցը խցկում են էքսպերիմենտների տիրույթում, ինչ որ աղմուկների, ինչ որ հիստերիաների մեջ, որը ուղղակի ժամանակավրե բան է, նոր արարության անվան, հա, նոր արարության անվան տակ դա ամենը մի քանի ամսվա կյանք ունեն այդ ստեղծագործությունները։ իսկ դրսում մեզ շատ համեգներից հետո մոտեցել են եւ կոնկրետ հայ հեղինակի կատարված ստեղծագործության նոտաներ են ուզել մեզից, ու մենք անչափ երջանիկ ենք եղել նախ որպես կատարող եւ հետո որ մենք կատարում ենք շատ լավ ստեղծագործություն, որը դալիճում նստած երկու ճյուտակարի հետաքրքրեց եւ նոտաները ուզեցին մեզնից։ Արցախի հանդիսատեսից ձեր հիացմունքն արդեն հայտնեցիք, այլ որ երկրի հանդիսատեսն է։ Կոն, համերգից եք իսկապես անմոռանալի տպավորություն։ Գիտեք ինչ է, եվրոպական շատ սրահներում շատ դժկամությամբ են ծափահարում, բայց դա խստապահանջությունի չի։ Հայուն կնդիրը եւ այստեղ եւ Երևանում ես բազմաթիվ օտար երաժիշտների կարծիք եմ հայտնում, շատ խստապահանջա, բայց խիստ պարգևող ծափեր, որովհետև ինքը գիտի, որ ինքը շատ բարձր ճաշակ է պահանջում, այսինքն ինքը գիտի իր ծափի արժեքը եւ արժանգույն պարգևատրում է երաժիշտին, կարծում եմ որ շատ խոշոր, շատ գերաստղեր մեծ հաճույք են ստանում հայկական բեմերում։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրներ՝ անվանի ջութակահար և մանկավար Արմեն Ջենտերեջյանը, զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի հեղինակ Մելանե Միլոնյանը։ Կհանդիպենք։